بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريا ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي لا اقسم بهذا البلد قسم آهي مونکي هن عظمت واري شهر مكه مكرمه جو وانت حل بهذا البلد اي رسول ربي توهان هن عظمت واري شهر ۾ رهندڙ آهيو ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد قسم آهي رسول ربي جو ۽ ان جي امت جو بيشڪ تحقيق اسان انسان کي تکلیف لاءِ پيدا ڪيو ايحسب ان لن يقدر عليه احد چا هو يعني کافر ٿائي ٿو ته ڪو به هڪڙو ان تي قادر نه ٿيندو يقول اهلكت مالا لبدا هو چوي ٿو مون تمام گھڻو مال وڃايو ايحسب ان لم يره احد چا هو ٿائي ٿو ته ان کي ڪو به نٿو ڏسي الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين چا اسان ان لاءِ ٻه اکيون پيدا نه ڪيون ۽ زبان ۽ ٻه چپ پيدا نه ڪيا ۽ اسان ان کي خير ۽ شر جون ٻه واٽون نه ڏيکاريون خلقت حمل عقبه پوءِ عقبه ۾ ٽپو نه ڏيو وما ادراك ما العقبه ۽ توهان کي کين ڄاڻايو ته عقبه ڇا آهي فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه بانے کے آزاد کرن یا بکھ وارے دین تام کھرن یتیمن ذا مقربت او مسکینا ذا متربہ ان یتیم کے جے کو ویجو مائٹ ہوجے یا ان مسکین کے جے کو مٹیے میں رہندڑ ہوجے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ پوئے اوہو اڑن مانو ماں ہوجے جن ایمان آندو حکمے کے صبر جی وصیت کئی حکمے کے رحم و کرم جی وصیت کئی اولائک اصحاب المیمنہ یہ ساجے پاسے وارا یعنی بھیشتی آئیں والذین کفروا بی آیاتنا ہم اصحاب المشآمہ جن مان اسان جی آیتن جو انکار کئو اوہے حابے پاسے وارا یعنی دوزخی آئیں علیہم نار مؤصدہ انن تے دم ننل باہ ہوندی.